kii nag benn waay la woon, waa ji moo dàq yëg garab. Waa ji une deux trois gen boo ko indilee garab rek rek takk yëg na ko gen ak si kaw. Bés na ñu lancé ko defi fekk na dafa am benn garab, garab boobu dafa dee ba pare ay branche yu nëpp rek si nekk. Waa ji daal mu ne moom dem gaan day yëg garab bi. Waa ñëw rak rak rak mu yëg garab bi rek fekk dafa amoon benn branche ba nga xamee branche bi saa gen dara baaxatu si woon. Waaye daf si teg tànkaam rek affaire bi ne karak dama rek waa ji dal si suuf bip. Malheureusement pour moom dagaan bii mii daanu rek mi ngi daanu si benn xootu teew ñëw rek toog si tag rek waa ji jóg rek ñu ni sa waay xoolama nax butet ma génn wala day